Powita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 27 sierpnia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Mazowieckie, pomorskie i małopolskie to województwa z największą dziś liczbą zakażeń koronawirusem. W całym kraju 1350 nowych przypadków. Opady deszczu sprawiły, że do Wisły w Warszawie znów wypływają ścieki. Kończy się festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Za chwilę w Gdyni gala zamknięcia. Duży spadek zakażeń w ciągu doby w Polsce. Zarejestrowano 1350 nowych przypadków COVID-19. To o 234 mniej niż wczoraj. Zmarło 8 osób, prawie 600 wyzdrowiało. Najwięcej nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w województwach mazowieckim, pomorskim i małopolskim, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Są to ogniska domowe, szpitale, zakłady pracy pojawiły się ostatnio także. Dość większej ilości domy pomocy społecznej, ale także i z gastronomii. Wiceminister powiedział, że coraz więcej zakażeń koronawirusem diagnozują lekarze rodzinni. Nowych pozytywnych testów z dnia na dzień nam przybywa, ale to także to jest dowodem na to, że do testowania włączyli się lekarze rodzinni, którzy zdecydowanie trafniej wskazują te osoby, które mogą być potencjalnie zakażeni. Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 87 330. Zmarły 2432 osoby, a wyzdrowiało 67 904. Barbara Góra, Polskie Radio. Co najmniej 50 tysięcy osób protestuje w Mińsku przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki. Przyszli wziąć udział w tzw. ludowej inauguracji prezydentury Swiatłany Cichanouskiej, kandydatki opozycji w niedawnych wyborach prezydenckich. Demonstrację rozpoczęły masowe zatrzymania w centrum stolicy. Potem demonstranci z różnych dzielnic zebrali się w pobliżu obelisku Mińsk, miasto bohater. Wszyscy sądzili, że tak jak tydzień temu pójdą w stronę rezydencji prezydenta, gdzie były zgromadzone znaczne siły wojsk wewnętrznych i milicyjnego OMON-u. Jednak uczestnicy protestu skierowali się w stronę ulicy Maksima Bohdanowicza. W pewnym momencie kolumna protestujących miała kilka kilometrów długości. Według portalu gazety Nasza Niwa w demonstracji nie zważając na deszcz, uczestniczy ponad 50 tysięcy ludzi. W Gomlu, drugim co do wielkości mieście Białorusi, funkcjonariusze OMON-u do rozpędzania demonstrantów użyli gazu łzawiącego i strzelali w powietrze. Do licznych zatrzymań protestujących doszło w Grodnie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Ścieki znowu wypływają do Wisły w Warszawie. Przyczyną są prawdopodobnie opady deszczu. Nieczystości wymieszanych z deszczówką jest tak dużo, że ułożony na Wiśle tymczasowy rurociąg, który tłoczył nieczystości z lewego brzegu miasta do oczyszczalni Czajka, nie jest w stanie ich przyjąć. Rurociąg ułożono po ostatniej awarii. Jak mówi rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel, ścieki są rozcieńczone wodą opadową. Ten kolektor burzowy ma takie pozwolenie wodnoprawne na to, żeby 10 razy w roku właśnie te ścieki mieszały się z wodami opadowymi, nawet gdy nie ma awarii, i trafiały do rzeki. Wiemy oczywiście, że ten wyciek ustanie w momencie, w którym przestanie padać. Rzecznik Wód Polskich przypomniał, że do kolektora dopływają nieczystości i woda z 7 dzielnic lewobrzeżnej Warszawy. Rozpoczyna się gala zamknięcia i wręczenia nagród 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Dziś podczas ostatniego dnia wydarzenia odbyła się także debata poświęcona roli Kościoła w procesie odzyskiwania niepodległości państw Europy Wschodniej. Wzięli w niej udział naukowcy i dyplomaci z kilku byłych krajów bloku komunistycznego. Dr Petr Blażek z Czeskiego Instytutu Badań nad Reżimami Totalitarnymi mówił, że zarówno dla Słowaków, jak i Czechów wyjątkowo ważną postacią był papież Polak Jan Paweł II i jego pielgrzymki do komunistycznej wtedy Polski. Ten kościół sograł w latach 80. bardzo ważną rolę. Oczywiście na Słowacji to był podstawowy punkt oporu antykomunistycznego. W Czechach to było coś innego, ale kościół był bardzo ważny. Jednym z patronów medialnych kończącego się festiwalu jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od 8 do 13 stopni, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w północnej części kraju. W pozostałej części przelotny deszcz, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. A jutro dużo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Deszcz w południowej części Polski oraz na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 15 stopni w Szczecinie, przez 17 w centrum, do 20 w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. A co to za maluszek? O, jaka słodka kruszynka. Jakie oczy, malusie. Jaki nosek śliczniusi. Jakie robi słodkie minki. Oj, coś czuję, że razem podbijemy świat. Może być trudno. Ten dzidziuś ma faz. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Zrób zdjęcie odwróconego kieliszka, oznacz hashtagiem FASOF i pokaż je w mediach społecznościowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trzej francuscy jazzmeni i ona jedna. Już 2 października w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi dla Państwa zespół Lumpex, laureat Grand Prix Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja 2019. Muzycy premierowo zaprezentują swoją debiutancką płytę. Koncert transmitować będziemy na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej w piątek 2 października o 20. Retransmisja koncertu 9 października o 18 w audycji Teraz Folk na antenie programu 2 Polskiego Radia. Zapraszam, Aleksandra Tykarska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Tu sportowa audycja w Trójce. Adam Malecki i Mateusz Fusiarz. Ustaliliśmy przed godziną, że pierwsza jesienna taka audycja sportowa, ale nic nie szkodzi. Ważne, że Państwo są z nami, dzwonią do nas. Przypominamy numer 22 i 7 trójek, a teraz przypomnimy najważniejsze sportowe wydarzenia. Julien Alaphilippe wygrał dziś wyścig ze startu wspólnego na Mistrzostwach Świata w Imoli. Wyprzedził Wouta van Aerta i Martina Hirschiego, a czwarty był Michał Kwiatkowski. Formule 1 Valtteri Bottas wygrał Grand Prix Rosji. Kierowca Mercedesa wyprzedził dziś na torze Sochi Maxa Verstappena z Red Bulla, a także Lewisa Hamiltona, to oczywiście jego kolega z Mercedesa. Kłopoty z koronawirusem mają w Pogoni Szczecin 30 osób zakażonych w klubie portowym. No i teraz też docierają informacje, że piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce skierowani zostali na domową kwarantannę. Kielczanie w środę grali mecz Ligi Mistrzów z Molpik Seget. W niedzielę okazało się, że jeden z zawodników rywali był zakażony koronawirusem, także jest problem gdzieś z COVID-em na świecie cały czas, w sporcie także. Oczywiście jest ten problem. Problemu właściwie dzisiaj nie ma Jan Błachowicz, z tego co wiemy, świętuje cały czas, jutro wraca do Polski. I też zapraszam, żeby świętować razem z nim, ja się poczułem zaproszony. Oczywiście, a przypominamy, że jest okazja do świętowania, ponieważ Jan Błachowicz został pierwszym polskim mistrzem świata w kategorii półciężkiej federacji UFC. Side. I wyjaśniamy zagadkę gdzieś tam rzuconą na początku audycji, bo dziś w trzeciej stronie medalu powiemy o rugby na wózkach, dyscyplinie pięknej i jednocześnie dość intensywnej. Polskie środowisko rugby na wózkach miało mieć w tym roku wielkie święto, Mistrzostwa Europy w Warszawie. Zostały one jednak przełożone na rok przyszły. Najważniejszą imprezą sezonu zostały przez to Mistrzostwa Polski, a więc turniej zakończony dziś w stołecznej arenie Ursynów. Wystąpiło w nim 5 zespołów, poza podium znaleźli się jeźdźcy Mikołów oraz Avalon Extreme. Łukasz Rękawiecki z Avalonu musiał pogodzić się z 5. miejscem w zawodach. Tak się mecze położyły, że w różnych okolicznościach mecze były wyrównane, ale no jednak z pustym kątem kończymy turniej. Ale uważam, że jako drużyna nie mamy z czego wstydzić. Poziom turnieju też był bardzo wyrównany i ta klasyfikacja końcowa mogła naprawdę się przetasować w różne strony. No dla nas to się tak skończyło. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Faktycznie było widać na boisku to, że długo trzeba było czekać na taką mocniejszą grę. Było to można odczuć na boisku, że wszyscy chcieli tutaj troszkę poczuć tego rugbowego szaleństwa, tych uderzeń z starci. No tak, jak najbardziej. Jestem troszkę pobijany, nie ukrywam. Na szczęście chyba bez większych jakichś tutaj kontuzji. Było czy to w naszej drużynie, czy w innych, ale taka jest gra, jest to gra kontaktowa. Tomasz Biduś, Balian Wielkopolska. Brązowy medal dla Was z tych mistrzostw. Sukces czy porażka? No, brązowy medal zawsze jest sukcesem. Lepiej wyjechać z medalem niż bez, tak? I to jest fajne. Ciężki sezon, to jakby taki pandemiczny, bardzo ciężko się przygotować, skoncentrować, spotkania, raz możemy trenować, raz nie. Ale myślę, że z perspektywy całości, jeśli weźmiemy sobie wszystkie takie wewnętrzne rzeczy, które mieliśmy w klubie, to myślę, że to jest duży sukces. Sport ten nazywa się rugby na wózkach. Może być to nieco mylące, bo z tym rugby uprawianym na trawie niewiele ma wspólnego, jeśli już to kontaktowość. Murder Ball, ta nazwa dużo bardziej mi tutaj pasuje, bo jest to sport po prostu wyjątkowy. Tak, nie ma swojego odpowiednika, ale przez ten kontakt, przez część zasad, bo jednak część zasad rugbowych jest tutaj, No rzeczywiście można go tak nazywać, a jest to specyficzna dyscyplina, zupełnie inna od wszystkiego, co znam, ale za to jest taka piękna i jakby można rzeczywiście ją podziwiać. Jarosław Malec, sędzia rugby na wózkach. Podstawowe zasady tej gry, co trzeba wiedzieć? Że są cztery kwarty, kwarta trwa 8 minut, 8 zawodników na boisku, 4 z jednej drużyny, 4 z drugiej drużyny. Drużyna ma 40 sekund na to, żeby rozegrać swoją akcję. Linia bramkowa jest oznaczona słupkami. Zawodnik musi z piłką najechać na linię dwoma kółeczkami i tak zdobywają punkty. W meczu finałowym Mistrzostw Polski zmierzyli się Four Kings Warszawa oraz Flying Wings Rzeszów. Przewagę miała drużyna z Rzeszowa i to ona zdobyła Mistrzostwo Polski. Ze mną najlepszy zawodnik turnieju, głosem internautów, głosem trenerów także, Krzysztof Kapusta, czyli mistrz Polski po raz kolejny. Jakie to uczucie, po raz kolejny złoty medal czuć tutaj na piersi? No super, no ciężka praca, jak to mówią, się opłaca i tutaj mieliśmy sporo też przerwy przez tą pandemię, ale ostatnie tygodnie jakoś udało nam się zrobić kilka treningów. Też gram w kadrze i tam też jakoś już zacząłem trenować pomalutku, malutkimi krokami i udało się. Tutaj wasi rywale często mówią, że Flying Wings Rzeszów to doświadczenie i to doświadczenie pomogło? No tak, myślę, że tak, bo to już kolejny tytuł i jednak to doświadczenie. Mamy tutaj takich kilka świeżych osób, ale raczej doświadczenie drużyny tutaj zaowocowało. Były jakieś dzwony, jakieś zderzenia, jakieś bardziej efektowne elementy tego turnieju także? Tak, tak, tutaj zawsze się zdarzają takie wywrotki, jakieś spektakularne, ale na szczęście nic się nikomu nie stało, także wszystko w porządku. Czyli ofiar nie było, wracacie zupełnie starczą wszyscy? Tak, wracamy z pucharem, do Rzeszowa go zawozimy, także jest super. Relacje z Mistrzostw Polski w rugby na wózkach przygotował Robert Grzędowski. Było wszystko nowe, był uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. Sporo zamieszania ostatnio w polskiej piłce, bo i koronawirus w pogoni, i koronawirus w sztabie kadry, ale też przetasowania, chociażby w Warszawie. Państwo dzwonią do nas w tej sprawie. Dzień dobry, Marcin Kowalski z tej strony. Powiem szczerze, że polska liga ma swój koloryt, ale tym, czym mnie zaskoczyło w tym tygodniu zmianę trenera Legii i przede wszystkim faktem, że ten trener łączy posadę klubową i to na wysokim szczeblu rozgrywkowym z trenerską reprezentacji. No, nawet jeśli młodzieżowej, to chyba jest kuriozum światowe, że tak powiem, bo no nie wiem, jak się teraz mają czuć ci młodzieżowcy, którzy, no nie wiem, czy po macoszemu będą traktowani, czy raczej to Legia będzie po macoszemu traktowana. Także no znowu coś wspaniałego i coś unikalnego w naszej lidze. No wiemy tak od jakiegoś czasu, że to nie będzie tak, że kadra U21 zostanie porzucona sama sobie, bo będzie zmiana trenera, tylko na październikowe mecze będzie Czesław Michniewicz łączył te dwie posady, a później to się zobaczy. W ubiegłym tygodniu polskie zespoły grały w eliminacjach europejskich pucharów. Suchą nogą trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy przejść się nie udało, ale i tak poszło nadzwyczaj dobrze. Piłkarską środę i czwartek, związane z nimi emocje i następstwa meczów Legii Lecha podsumował Mateusz Fusiarz. Zazwyczaj, kiedy mówimy o europejskich pucharach w kontekście polskich zespołów, używamy takich określeń. Dramat, masakra, beznadzieja, wstyd, zdajcie sprzęt. Oczywiście są szanse na to, że i tym razem, w 2020 roku, nie będziemy mieli polskiego przedstawiciela w europejskich pucharach. Niemniej teraz pozostajemy optymistami. Umiarkowanymi, ale optymistami. Do decydującej rundy eliminacji nie awansował tylko Piast, który 0-3 przegrał z FC Kopenhaga. Wspominaliśmy już nieraz w serwisach czy trzeciej stronie medalu, że Kamil Wilczek w Danii nie ma zbyt wielu kibiców w mieście Brøndby Wester. Myślę, że po meczu z Piastem nie przepadają za nim też w Gliwicach. Jego gol i asysta pogrążyły ekipę Waldemara Fornalika, choć na ławce z racji zakażenia koronawirusem Kinga siedział jego brat Tomasz. Myślę, że graliśmy z klasową drużyną, która ma duże doświadczenie w Lidze Europy i ten mecz momentami przebiegał bardzo intensywnie. W tempie był to intensywny mecz. Jesteśmy zadowoleni z wielu faz tego meczu, natomiast na pewno nie jesteśmy zadowoleni z wyniku. Byliśmy nieskuteczni i przeciwnik to obnażył. To taki wynik. Dalej grają za to Legia i Lech. Kolejorz w nadzwyczaj imponującym stylu 5-0 pokonał na wyjeździe Apollon Limassol. Dziennikarz sportowy Adam Godlewski przyznaje, że dawno nie było takiego meczu polskiej ekipy w eliminacjach. To była naprawdę fajna sprawa. Żeby nie przedobrzyć w epitetach, żeby nie używać za mocy, ale dawno nie oglądaliśmy tak dobrze prezentującej się polskiej drużyny klubowej w spotkaniach wyjazdowych, która potrafi tak zdominować przeciwników z wyżej notowanych lig. I to na pewno jest na plus. Styl był bardzo różny awansu Legii i Lecha, natomiast końcowe oceny wystawiałbym dopiero po tej kolejnej, najważniejszej, decydującej rundzie. Tak też zrobimy. Ale faktycznie, o ile Lech pod wodzą Dariusza Żurawia prezentuje się w Europie, no co tu dużo mówić, super, jak do tej pory, tak Legia Aleksandra Vukovicia nie przekonywała i też trudno powiedzieć, bardzo trudno, czy w wygranym meczu z Dritą 3-0 przekonała Legia Czesława Michniewicza. Trener jednak ma teraz tydzień na wprowadzenie poprawek przed swoim drugim meczem na ławce trenerskiej przy Łazienkowskiej. Mnie interesuje większa dynamika w grze, zarówno wtedy, kiedy mamy piłkę, czyli więcej możliwości budowania gry, czyli więcej ruchu bez piłki przede wszystkim, ale też więcej ruchu, kiedy tą piłkę tracimy, wszystkich zaangażowanych zawodników w odbiór piłki tego oczekuje. I momenty były, ale zdecydowanie za mało tych momentów, być zdecydowanie powinno być więcej. Niech tych momentów będzie zatem znacznie więcej w czwartkowym starciu z Karabachem Agdam, bo właśnie z azerską ekipą Legia powalczy o Ligę Europy. A właśnie, czy zwrócili Państwo uwagę na to, że jakąś minutę temu powiedziałem drugi mecz na ławce trenerskiej przy Łazienkowskiej? Tak, drugi. Choć powinien być trzeci. Wszystko dlatego, że zarówno Legia, jak i Lech przełożyły swoje ekstraklasowe spotkania. Właśnie teraz w Warszawie legioniści walczyliby ze Śląskiem, a już teraz podawalibyśmy wynik meczu Lecha z Pogonią. Jednak tego nie robimy. Nie chciałbym wchodzić w buty kogoś innego. Oceniam, czy jest to decyzja słuszna, czy niesłuszna. Dla mnie jest dziwna o tyle, że łamie reguły gry w ekstraklasie. Jednak jeżeli Pogoń już poniosła jakieś koszty, nie wiem, czy Śląsk też poniósł koszty przed meczem z Legią, no to trzeba było tę sprawę załatwić znacznie wcześniej. Kluby, które reprezentują naszą ligę w europejskich pucharach i tak są uprzywilejowane, dostają największe pieniądze z ekstraklasy, więc jeszcze taka nagła zmiana reguł chyba nie będzie dobrze odebrana przez wszystkich innych ligowców. Sytuacja jest, jak rozumiem, jednostkowa, tylko jeżeli nasze zespoły już na samym początku sezonu potrzebują dłuższego odpoczynku przed meczami w Europie w tym momencie, to jeżeli i oby po awansie do fazy grupowej. Oczywiście będę ściskał kciuki. Życzę tego z całego serca i Lechowi, i Legii, żeby awansowały do fazy grupowej Ligi Europy. Tylko co, wtedy w ogóle wypiszą się z rozgrywek polskiej ekstraklasy? Czy wejdą na wyższy poziom wytrenowania? Czy będą miały szersze kadry? To jest jakoś tak mocno dziwne. Rytm meczowy jest potrzebny. Można jeszcze przećwiczyć w spotkaniu o punkty jakieś nowe schematy, dodatkowe rozwiązania, a przecież oba spotkania były zaplanowane na niedzielę, więc do kolejnych spotkań to są bardzo odległe terminy. Co najmniej zastanawiająca ta decyzja i nie wiem, czy przyniesie pożądany skutek. Natomiast nie dziwię się protestom, które wystosował prezes Pogoni, bo on będzie stratny na tym najmocniej i jego zespół też wypadnie z rytmu meczowego. Oczywiście trzeba zgodzić się z protestami zarówno Pogoni, jak i Śląska. Gdzieś coś tutaj poszło nie tak i oba zespoły mogły czuć się pokrzywdzone. Chociaż akurat w przypadku Portowców meczu przy Bułgarskiej i tak nie udałoby się rozegrać, bo dziś gruchnęła informacja, że w klubie ze Szczecina jest aż 30 zakażonych koronawirusem osób, czyli Pogoń i tak nie zagrałaby piątej kolejki, decyzją władz Ekstraklasy w terminie nie zagra także szóstej. Say what? Wróćmy jednak do naszych pucharowiczów. Czy to faktycznie była trafiona decyzja o przekładaniu meczów w Ekstraklasie? Zapytaliśmy eksperta, trenera Michała Kwietniewskiego z projektu Better Way. Znaczy oni zachowają rytm meczowy, bo grali 23 i 24 i będą mieć pełny mikrocyk teraz do następnego meczu pucharowego. Usuwają mecz ligowy, więc tak naprawdę ułatwiają sobie po prostu zadanie, wydłużając po pierwsze czas odpoczynku, możliwy czas odpoczynku bez największego wysiłku, czyli meczu. No i dodatkowo dają sobie czas na jeszcze lepsze przygotowanie pod względem taktycznym do spotkania. No jak wiadomo, Legia przed chwilą zmieniła trenera, więc na pewno będzie im to tylko i wyłącznie pomocne. Spór pozostaje zatem nierozstrzygnięty, a odpowiedź, czy przekładanie meczów było decyzją słuszną, poznamy w czwartek późnym wieczorem. Niezmiennie jednak trzymamy kciuki i za Legię w starciu z Karabachem, i za Lecha w wyjazdowym meczu z belgijskim Charleroi. Ciekawe bardzo, jak to się wszystko rozstrzygnie. Teraz informacje z Polskiej Ligi Żeglarskiej, wiadomości prosto ze Szczecina. W Szczecinie zakończyła się czwarta finałowa runda pierwszej Ligi Żeglarskiej, która decydowała o tym, które załogi awansują do Ekstraklasy na rok przyszły, a które będą musiały walczyć w eliminacjach. Pierwsze miejsce w regatach zajęła załoga Jachtklubu Gdańsk HRM Racing, to jest czasowy liderzy rankingu, wrzucając debiutantów na podium Jachtklub między żeglami oraz Odyssey Sailing Club. Faworyci do miejsc medalowych Sport Vita oraz Opiotka tym razem zanotowały słabszy występ. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce w rankingu zajęła załoga Jachtklubu Gdańsk, wyprzedzając Sport Vita Gliwice oraz Power Polski Jachtów Chrominowych. Na czwartym miejscu sezon zakończyła załoga Jachtklubu między żeglami, awansując z szóstego miejsca, a piąte miejsce, ostatnie planowane awansem do Ekstraklasy, zajęła załoga Klubu Wodnego Garant Gliwice. Więcej informacji, zdjęcia oraz pełne rankingi są dostępne na stronie www.ligażeglarska.pl. Ze Szczecina Maciej Cylupa, Polska Liga Żeglarska. Roland Garros rozpoczął się, właściwie trwa w najlepsze, bo już dziś mecze, pierwsze zamieszania, bo chociażby Wiktoria Azarenka dziś już protestowała, że za zimno, że padało. No taka pora roku, w każdym razie nie w maju, a dziś ruszył French Open, a w trzeciej stronie medalu z tej okazji gość Katarzyna Nowak, tenisistka, olimpijka, pięciokrotna mistrzyni Polski seniorek, prekursorka tenisa zawodowego w Polsce, pierwsza Polka w 50 rankingu światowego WTA. Dzień dobry. Witam serdecznie. A wspomnienia z Roland Garrosa jakie? Trzecia runda kiedyś była. O, to był duży wyczyn kiedyś, no dobrze powiedziane w takich dosyć trudnych czasach. No tak, rzeczywiście. Dlaczego trudnych czasach? Dlaczego trudnych? Trudnych, bo cała młodość generalnie przypadała na okres jeszcze PRL-u, wtedy kiedy tenis nie był mocno popierany. Raczej w telewizji nie można było obejrzeć no pani nie, meczu. Absolutnie. I później ten okres transformacji, wtedy kiedy generalnie zmieniały się systemy, zmieniał się ustrój. Ja rozpoczynałam swoją karierę profesjonalną. Nie było w Polsce nawet, proszę sobie wyobrazić, jednego turnieju najniższej rangi, aby można było zdobywać punkty, więc później jak patrzyłam, jak się to wszystko pod koniec tak naprawdę lat 90. zaczęło się już w drugiej połowie lat 90., pod koniec lat 90. i w kolejnym już nowym wieku wszystko zaczęło się zmieniać tak na plus i tak zaczęliśmy dorównywać pod wieloma względami, to aż miło było, że polscy tenisiści mogą mieć warunki bardzo zbliżone do tego, co mają inni na świecie. A żałuje pani trochę, że ta kariera nie przypadła na te czasy teraz? Myślę, że na pewno coś takiego pozostaje w człowieku. Oczywiście biegu historii wydarzeń nie da się absolutnie zmienić. Tak po prostu było. Natomiast pewnie gdzieś tam zostaje jakiś taki niedosyt. Ojej, wow, szkoda, że nie mogłam tego zacząć wtedy, kiedy w Polsce na przykład było, bo pamiętam taki moment, kiedy było kilkanaście nawet turniejów i czy już te kolejne po mnie tenisistki Magda Grzybowska, Ola Olsza, następnie później Marta Domachowska, no nie mówiąc już o pokoleniu Agnieszka Radwańska i tutaj inni tenisiści, oni już u siebie mieli w kraju te możliwości, gdzie mogli rozpoczynać te kariery zawodowe i to było fantastyczne, piękne i dobrze, że tak jest i oby było tak dalej. No ale wtedy nie moglibyśmy mówić o prekursorce, a tak jest i można tego używać. Zaczął się Roland Garros, tak jak wspomniałem na początku. Już można coś powiedzieć, tak? Bo pierwsze mecze za nami, pogoda tam nie dopisuje, to nie jest maj. Wiktoria Azarenka dzisiaj mocno się tam burzyła, zeszła z kortu, potem wróciła, wygrała bez problemu z Anką Kowinicz. Natomiast no, może być to problem, 8 stopni w pewnym momencie było w Paryżu. No rzeczywiście to nie sprzyja. Jedyny plus jest taki, że wszyscy mają te same warunki. To jest jedyne tylko takie czyli wszyscy pocieszenie. Zmarzną. Tak, natomiast no, ja pamiętam nawet niedawno, to nie pamiętam, czy to było dwa sezony temu, kiedy jeszcze Agnieszka Radwańska grała i taki mecz przerywany wielokrotnie i też bardzo, bardzo padało wtedy w Paryżu. No, korty były niesamowicie miękkie. Ja akurat nie miałam tego szczęścia, może kiedy grałam, było pięknie, słonecznie i pamiętam szybkie bardzo korty, bo to są jedne z najszybszych w ogóle kortów, no ale też mówimy o innej w ogóle porze roku, kiedy ten turniej tradycyjnie zawsze rozgrywany był pod koniec maja. Tak? A skoro mowa o tej szybkości kortu i także szybkości piłek, bo dużo teraz jest mowa o tych nowych piłkach, które się pojawiają, narzekają. Rafa Nadal powiedział, także Dominic Thiem mówił, że nie do końca pasują im te piłki. Na czym to polega? O co w tym wszystkim chodzi? No, dzisiaj tego nie powiem. Wtedy, kiedy byłabym na korcie i mogłabym grać, uderzać, wtedy bym pewnie dosyć szczegółowo mogła odpowiedzieć. Ale jeżeli takie autorytety i tenisiści, którzy są, można powiedzieć, no, na nawierzchni ziemnej najlepszymi tenisistami obecnie, czyli Rafael Nadal i Dominic Thiem. No, Rafael już od dawna, Dominic Thiem jak gdyby dołącza od tych kilku sezonów. Jeżeli oni się wypowiadają w taki sposób, to znaczy, że trzeba po prostu im zaufać. Czyli coś jest nie tak z piłkami, ale skoro już wywołujemy te największe nazwiska, to kto tam w Paryżu może najbardziej zamieszać? Thiem wygrał US Open, ale Djokovic z Korei w Rzymie na mączce pokazał się ze znakomitej strony, pokonał Schwartzmana w finale. Nie wiem, czy tutaj Nadal też może zamieszać, skoro on tak szybko w Rzymie odpadł. A Rafa Nadal 12 razy wygrywał przecież. Jego dom tak naprawdę, poza Madrytem. Tak, no nie zapominajmy oczywiście, można się sugerować wynikami tymi, które są zawsze przed tą największą imprezą. Popatrzmy na Rubliowa, wygrywa turniej w Hamburgu, w fantastycznie gra, pokonuje Tsitsipasa, a w Rzymie przegrał w drugiej rundzie z Hubertem Hurkaczem. Oczywiście Hubert zagrał bardzo, bardzo dobry mecz. Natomiast mówię, to jest każdy turniej jest inny. Inne warunki, okoliczności, czasem dyspozycja dnia. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Rafaela Nadala, to jego odpadnięcie dosyć takie nieoczekiwane może w Rzymie. Absolutnie to nie należy się chyba sugerować, dlatego bardziej chyba trzeba wziąć pod uwagę to, że właśnie, że on tak się świetnie tam czuje. To jest inna pora roku, więc nie wiem, czy będzie tak jak w maju przez ostatnie 12 lat, przepraszam. Natomiast on ma tak olbrzymią przewagę nad pozostałymi tenisistami, jeżeli chodzi o ten turniej, czy o Barcelonę, czy Monte Carlo, że oni już jak gdyby na samym starcie łapią taki lekkie, takie wzdrygnięcie, powiedziałabym, i taki ojej, taką niepewność, może któremuś się uda to przełamać. Wcale nie twierdzę, że nie. Nie zapominajmy, że po tej przerwie wszystko może się zdarzyć, patrząc na rezultaty. Jednak ta przerwa dla jednych była może nie niezbyt dobra, ale dla wielu fantastyczna na przykład. A Hubert Hurkacz, jak możemy postrzegać jego, no świetnie zagrał właśnie z Rubiowem, świetny jeden z setów zagrany fenomenalnie. John McEnroe z kolei powiedział ostatnio, skrytykował go, powiedział, że jest za mało elektryczny, za mało taki pobudzony na korcie, że tego by oczekiwał po nim. Jak pani postrzega Huberta? No tutaj raczej słynny John McEnroe mnie nie zaskoczył, bo ja tylko mogę powiedzieć, szkoda, że McEnroe to zobaczył dopiero teraz, bo to już od dawna widać, że Hubert to jest taka jego osobowość, on po prostu taki jest. Ja nie wiem, czy to akurat jest element do zmiany i czy on z Boytonem akurat nad tym właśnie elementem pracuje. To jest tak samo, jak weźmiemy Jerzego Janowicza albo na przykład, proszę sobie wyobrazić, Nika Kyrgiosa. Czy samego Johna McEnroe. Teraz ktoś by powiedział, no ale może jednak bardziej statycznie, panie John, może troszeczkę w pewnych momentach nie tak energicznie, nie tak żywiołowo i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ja dosyć często rozmawiam z mamą Huberta, bo akurat znamy się z dawnych lat, jeszcze kiedy tutaj jako małe dziewczynki grałyśmy w turniejach ogólnopolskich w kategorii do lat 14 w Polsce, czy do lat 16. I wydaje mi się, pomimo tego, że dosyć często rozmawiam, to jednak czuję się na pozycji takiej jednak na tyle daleko, że nie podejmuję takich tematów, bo tu trzeba byłoby być zdecydowanie bliżej, znać w ogóle sposób prowadzenia obecnego coacha, nad czym oni pracują i a może się okazać, że akurat to ten coach popiera inne elementy, więc tu ciężko mi się wypowiadać. Na pewno nie chodzi o mięso, bo słyszałem takich, którzy mówią, że problemem jest to, że jest weganinem, natomiast na pewno no właśnie, będzie mnóstwo osób, którzy gdzieś tam będą coś mówić i dokładać i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony też o kobietach teraz, prawda? Może być, tak. Tylko też trudno mi przypomnieć sobie ostatnią okoliczność, kiedy John McEnroe po prostu kogoś nie skrytykował, więc to też oczywiście, jest inna sprawa. Oczywiście, to taka natura też. Tak, a u pani? Jest Magdalinet, jest Iga Świątek. A główną faworytką Simona Halep. Chyba nie ma innej opcji. No tak, patrząc na rezultaty, to co się działo, rzeczywiście tak. No i Halep się też czuje bardzo dobrze na nawierzchni ziemnej, więc to też jest jej nawierzchnia, myślę. No cóż, zacznę może od Magdalinet, która gra z młodziutką Kanadyjką, 18-letnią, mistrzynią Roland Garros z zeszłego roku juniorskiego, ile dobrze pamiętam. Lepiej Ani Fernandez. Tak, więc no tutaj z pewnością Magdy doświadczenie, ogranie, no już ta wieloletnia kariera w turze powinna być tutaj górą. Za dużo nie można chyba o tym meczu powiedzieć, bo po prostu nie znamy Kanadyjki. Wiemy tylko, że na pewno jest utalentowana, jest młoda, wchodzi w ten cały cykl. Była w trzeciej rundzie w turnieju Western and Southern przed US Open. To jest taka najświeższa może wiadomość. A jeżeli chodzi o Igę Świątek? No Iga będzie, wydaje mi się, miała, teoretycznie przynajmniej, zobaczymy jak będzie to w praktyce, ale no, niełatwą przeprawę, choć znając Igę i jej z kolei osobowość potrafi zaskoczyć najlepszych, więc może sprawi... Nawet Markietę Wondrusową. Tak, finalistkę zeszłego roku z Roland Garros, no i półfinalistkę tegorocznego turnieju w Rzymie. Jeszcze nie powiedzieliśmy, że Kamil Majchrzak też oczywiście zagra z Rosjaninem Karenem Khachanovem. Wiemy, że nie zagra Katarzyna Kawa, ale tutaj ta sprawa chyba jest jeszcze rozwojowa w kwestii jej odwołania. Ja chyba jednak nie chciałabym tutaj też jakoś wypowiadać się w tym momencie. Są to zbyt delikatne chyba sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o Kamila, to wydaje mi się, że to jest, pomimo tego, że różnica w rankingu dosyć duża, ale raczej Khachanov jest teraz w takim momencie chyba lekkiego spadku, obniżania tego, co zdobył wcześniej, czy w zeszłym roku, dwa lata temu, bo przecież to jest tenisista z pierwszej dziesiątki. Niech Kamil zagra tak jak dwa sety w Australian Open z Kei Nishikori i mi będzie dobrze. Wydaje mi się tak, bądź jak w zeszłym roku podczas US Open, gdzie też po prostu grał bardzo stabilnie i wydaje mi się, że to jest taka sprawa bardzo otwarta, 50-50 powiedziałabym. Co by się nie wydarzyło, szykuje się nam dwa tygodnie naprawdę porządnego tenisa w Paryżu. No i biorąc pod uwagę, że jest właśnie, że mamy kilkoro Polaków, a nie tak jak kiedyś ja byłam jedna sama. Katarzyna Nowak była naszym gościem w 30. medalu. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy pięknie, dziękuję bardzo. Jest znanym piłkarzem w PKO Ekstraklasie, zagrał kilka razy w reprezentacji Polski, a w trzeciej stronie medalu chyba debiutuje, mimo że jest doświadczonym zawodnikiem. Łukasza Brozia, znanego z występu w Widzewie Łódź, Legii Warszawa, ostatnio Śląsku Wrocław, nie trzeba przedstawiać. O to, co u niego słychać, zapytał Krzysztof Łoniewski. Tak, na razie nie. Jeszcze mi się wydaje, musiałem poprawić troszkę kolano, więc tak naprawdę wracam do zdrowia. Jeszcze potrzebuję jakiś tydzień, dwa i będę już mógł pracować na pełnych obrotach, więc klubu jeszcze nie mam, jestem wolnym zawodnikiem. Przypomnij, co się stało z twoim kolanem. To była dosyć poważna kontuzja. Tak, no jakieś tam 8 miesięcy temu, wiadomo, miałem zerwane więzadło krzyżowe. Operacja i żmudna długa rehabilitacja i później małe takie komplikacje nastąpiły, więc dlatego teraz to się tak trochę przeciąga, no ale wszystko jest w dobrym kierunku i tak jak mówię, no dwa tygodnie i jestem gotowy. Żałujesz trochę tej decyzji Śląska Wrocław, że nie przedłużono z tobą kontraktu? Masz do nich żal właściwie, tak powinien zapytać? Ja zawsze podchodzę tak na chłodno. Życie nauczyło mi naprawdę trochę rzeczy i dużo zobaczyłem i wiem, jak do pewnych spraw się w Polsce i nie tylko w Polsce podchodzi tak naprawdę. No daję sobie sprawę, że mogło się potoczyć na inaczej, mogło być to inaczej trochę skierowane w moją stronę i poinformowany zostałem trochę może inaczej, ale żalu nie mam, po prostu zdaję sobie sprawę, że tak się robi i tak się postępuje w niektórych sprawach. Jakie życie? Trzeba żyć dalej. A jak oceniasz w ogóle ten czas spędzony we Wrocławiu? Ja to tak kiedyś powiedziałem, że taki przewrotny bardzo, nie? Przychodzę, jeden sezon gramy tak naprawdę o utrzymanie, no. Walczyliśmy prawie do ostatniej kolejki, a następny sezon jest zupełnie co innego. Tak naprawdę dobrze zaczynamy, gramy fajnie w piłkę i cały czas jesteśmy w czubie. No i tak jak mówię, później dała moja kontuzja i drugą rundę miałem całą straconą, więc nie mogłem pomóc kolegom i grać o najwyższe cele, jakie były tam w późniejszym okresie w planie, czyli gra o podium, nie? Łukasz, kojarzysz się w Polsce z dwoma klubami, najpierw z Widzewem Łódź, potem z Legią Warszawa. Przede wszystkim takie są skojarzenia, gdy myślisz o tobie. Jak patrzysz na to, co dzieje się w Łodzi i na to, co na tej chwili dzieje się w Warszawie? Za dużo nie patrzę tak naprawdę, akurat gdzieś sporadycznie oglądam mecze, ale akurat miałem tą przyjemność jak zobaczyć derby w telewizji. No. Oglądałem ten mecz i szkoda, bo widziałem, że Widzew był bardzo, bardzo zdeterminowany, no ale zabrakło mi się wydaje tej jakości w zespole. Jakości widać, że w OKS-ie jest dwóch, trzech zawodników, którzy potrafią zrobić piłką trochę więcej niż tylko przeciętność i oni pociągnęli ten zespół ofensywnie. Widzew miał gdzieś tam swoje sytuacje, no ale tak jak mówię, zabrakło tej jakości w ostatnich momentach, zabrakło dobrego podania i to było za mało. Zapytam cię o taki aspekt psychologiczny. Jesteś na tę chwilę piłkarzem bezrobotnym, czy to cię jakoś stresuje, czy wprost przeciwnie mobilizuje do tego, żeby ciężej pracować? Jak w ogóle podchodzisz do tej sytuacji, w której się znalazłeś teraz? No to nie jest łatwa sytuacja tak naprawdę, ale zdaję sobie sprawę, że najprościej był narzekać, żalać się nad sobą i ja taką osobą nie jestem. Zawsze podchodziłem gdzieś na chłodno. Fakt, że to są takie ciężkie momenty chyba dla każdego, no ale uświadomiłem sobie to dosyć wcześnie i staram się po prostu, tak jak mówię, wyleczyć jak najszybciej, dojść do odpowiedniej dyspozycji, do formy i sobie pomału poukładać dalej życie. Mówię sportowe, bo prywatnie jest bardzo dobrze. Więc... Prywatnie jest bardzo dobrze, bo jest żona, bo są dzieci? Są dzieci, tak. Dzieci chodzą do szkoły w Warszawie, więc siedzimy tutaj na miejscu i wszystko jest okej. Okay. Więc tylko tak naprawdę teraz skupiam się na tym, żeby po prostu gdzieś wyleczyć się i znaleźć klub, żeby sobie jeszcze cieszyć się z tego grania i pograć tak naprawdę z jakimś klubem o coś fajnego. W jakim wieku dzieciaki? 8-9. Dwie dziewczynki. Jak mają na imię? Nelanika. Podobne charakterem do tatusia czy do mamusi? O, mieszane. Jedna tata, druga mama mi się wydaje. Ale uśmiechając się oczy, jest miłość? Jest bardzo dużo. Powiedz, czy ty znajdujesz czas, żeby pojechać na swoje Mazury? No oczywiście, no teraz akurat jak mam rehabilitację, zawsze miałem gdzieś weekendy wolne, więc mogłem się wybrać w piątek i w niedzielę czy w poniedziałek rano wrócić. Więc to nie tylko teraz jak kontuzja, ale też jak nawet jak grałem w Warszawie i nie tylko. To ciągnie cię, tak? To zawsze mi tam ciągnie, zawsze miło mi się tam wraca i tam naprawdę odpoczywam. Ty jesteś chłopakiem z Giżycka? Tak jest, chłopak z Mazur, z Giżycka. Fajne miasto. Bardzo fajnie się rozwija, bardzo fajnie idzie do przodu, gdzieś burmistrz miasta fajnie o to zabiega i bardzo fajnie rozwija. Tam wrócisz po zakończeniu kariery? Nie wiem, tak naprawdę mi się wydaje, że na pewno po części tak, bo gdzieś tam mam tam gdzieś jakieś swoje sprawy związane z Mazurami, ale będę łączył gdzieś tak naprawdę Warszawę, Giżycko. Zresztą powiedz na koniec, czy żeglujesz jako człowiek z Giżycka? Powiem szczerze, że żeglowałem wcześniej, ale bardzo rzadko, sporadycznie i można powiedzieć, że niedużo, ale bardziej gdzieś tam lubię takie sporty ekstremalne, jak skutery wodne, jak motorówki i takie rzeczy. Polecaliśmy Łukasza Brozia różnym klubom, może ktoś w Serie A zainteresuje się byłym piłkarzem Śląska czy Legii, a przecież kilku naszych gra tam z większym lub mniejszym powodzeniem. Sprawdźmy, jak poszło w drugiej kolejce. Papier Polo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Inter po zakupach na rynku transferowym uważany jest za najgroźniejszego rywala Juventusu w walce o tytuł. I faktycznie to nowe nabytki. Vidal, Hakimi i Nainggolan, który powrócił z wygnania z Cagliari, przesądziły o wiktorii. Wszyscy trzej pojawili się na boisku dopiero w drugiej połowie, gdy sprawy szły zdecydowanie źle. Pressingiem złamali opór Florentyńczyków i wymusili zwycięstwo. La Gazzetta dello Sport dziś ocenia, że to był szalony mecz w stylu Interu. Z ust ekspertów znów padły słowa, że Inter trenera Antonio Contego po raz kolejny wygrał mecz siłą woli. Natomiast szkoleniowiec powiedział, że bardzo cieszą go 3 punkty, ale inne aspekty meczu dużo mniej. Pozytyw to to, że strzeliliśmy 4 bramki i stworzyliśmy wiele sytuacji, ale atakowaliśmy zbyt dużą liczbą graczy. W piłce na wysokim poziomie najważniejsza jest równowaga, a tej nam zabrakło. Świetnie atakowaliśmy, zapominając o obronie. Conte chwalił Bartłomieja Drągowskiego w bramce Fiorentiny i tłumaczył, że z różnych powodów zmuszony był wystawić improwizowaną linię obrony, co częściowo tłumaczy utratę aż 3 bramek. Ale najlepszy na boisku, mimo 37 lat, był Frank Ribery. Gdyby napastnicy Fiorentiny umieli wykorzystać jego natchnione podania, Inter najpewniej ten mecz by przegrał. Jeśli chodzi o Drągowskiego, to od dłuższego czasu broni bardzo dobrze i posiada obecnie zdecydowanie najdłuższą brodę we włoskiej ekstraklasie. Po 4-letniej przerwie z Monaco do Serie A powrócił Kamil Glik. Debiut w Benevento rozpoczął się fatalnie, Polak zawalił bramkę i przez pierwsze 45 minut grał bardzo niepewnie. Potem, jak oceniają włoskie media, było już lepiej, powrócił na swój normalny, wysoki poziom. Wśród graczy pokonanej Sampdorii złe recenzje zebrał Bartosz Bereszyński. Natomiast w samych superlatywach dzisiejsza prasa pisze o grze stopera Cagliari Sebastiana Walukiewicza w przegranym 0-2 meczu z Lazio. Gazeta dello Sport ocenia najlepszy w linii obrony, uważny, doskonale wie, jak i gdzie się ustawić. A ciekawostką jest to, że w tych obu rozgrywanych równocześnie meczach zwycięstwo jako trenerzy odnieśli bracia Inzaghi. Lazio trenuje Simone, a Benevento jego starszy brat, mistrz świata Pippo. Natomiast dziś wieczorem czeka nas pierwsze w tym sezonie starcie gigantów. U mnie w Rzymie Roma zagra z Juventusem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W niemieckiej Bundeslize Robert Lewandowski nie rozegrał całego meczu, a Bayern Monachium przegrał 1-4 z Hoffenheim. Druga kolejka niemieckiej Bundesligi i porażka Borussii Dortmund. Gdy wydawało się, że świetnie zapowiadających się Dortmundczyków jest w stanie zatrzymać tylko Bayern Monachium, dokonał tego niepozorny Augsburg. Gospodarze wygrali 2-0. Do przerwy było 0-1 i jeszcze wszystko mogło się zdarzyć. Później jednak nie zagraliśmy wystarczająco skutecznie. Często mieliśmy piłkę, ale stwarzaliśmy mało sytuacji. Musimy zrobić więcej, gdy przeciwnik się cofa. Marnujemy zbyt wiele okazji. Mówił obrońca Borussii Manuel Akanji. Gole strzelili Felix Udogbiaj i Daniel Caligiuri, ale bohaterem spotkania był bramkarz Rafał Gikiewicz. Polak mocno przyczynił się do zwycięstwa, zachowując czyste konto, a łatwo nie miał, bo goście z Dortmundu oddali 16 strzałów, z czego 7 celnych. To dużo więcej niż Augsburg, ale nie od dziś wiadomo, że futbol sprawiedliwy nie jest. Również dla Roberta Gumnego, 22-latek, długo czekał na transfer za granicę i gdy w końcu się doczekał, znów czeka. Teraz na debiut w Bundeslidze w barwach Augsburga. Wczoraj znów całe spotkanie obejrzał z ławki rezerwowych. Natomiast w kadrze Borussii Dortmund znów zabrakło Łukasza Piszczka. Mecz kolejki odbył się na Bay Arena w Leverkusen. Bayer podejmował RB Lipski i trzeba przyznać, że gole, a padły dwa, na miarę prawdziwego hitu. W 14 minucie prowadzenie bykom dał Emil Forsberg. Szwed wtargnął w pole karne, zwiódł obrońców i huknął przepięknie prosto do bramki gospodarzy. 6 minut później nadeszła godna odpowiedź. Tym razem Keren Demirbay popisał się cudownym strzałem z daleka. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do siatki. Nominacja do gola sezonu gwarantowana. Więcej bramek nie było. W Leverkusen podział punktów. W pierwszej połowie nie naciskaliśmy na rywala tak, jak sobie założyliśmy. Druga połowa była już lepsza. Stworzyliśmy więcej sytuacji. Mecz zakończył się jednak remisem. Ocenił napastnik Lipska Emil Forsberg. Fatalnie sezon zaczęło Schalke. Zespół z Gelsenkirchen w tym roku przegrywa prawie wszystko. Tym razem uległ Werderowi Brema 1-3. Nie zachwyciła berlińska Hertha i znów wiele do życzenia pozostawiła gra Krzysztofa Piątka. Bruno Labbadia postawił na Polaka w ataku, ale zmienił go już w przerwie meczu. Hertha przegrała 1-3 z Eintrachtem Frankfurt. W drugiej Bundeslidze przełamał się Dawid Kownacki, napastnik spadkowicza Fortuny Düsseldorf. Polak zapewnił zwycięstwo swojej drużynie, strzelając jedynego gola w meczu z Würzburger Kickers. To pierwsza bramka Kownackiego od 11 maja ubiegłego roku. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W Niemczech mistrz przegrał, w Hiszpanii męczył się, ale wygrał. Zacznijmy od metafory. Tak, to Fiat 126P i tak, to metafora startu Realu Madryt w nowym sezonie La Liga. Królewscy nie jadą co prawda na wstecznym, ale nie zwiększają też obrotów w tempie wymaganym od obrońców tytułu. 2 mecze i 4 punkty na koncie. tak sobie. W pierwszej kolejce był bezbramkowy remis z Realem Sociedad. Wczoraj wymęczona wygrana 3-2 z Betisem Sevilla. I to tak naprawdę wymęczona, bo piłkarze z Madrytu przegrywali już 1-2, tylko że wtedy wyciągnął do nich rękę Emerson z Betisu. Najpierw wpakował samobuja, później dostał czerwoną kartkę. A potem był jeszcze rzut karny zamieniony na zwycięskiego gola przez Sergio Ramosa. Vuelve el gol, vuelve el VAR. Wraca gol, wraca VAR. Taki tytuł dziś na okładce Asa. No bo karny podyktowany po powtórce i tamta czerwona kartka też była sprawdzana. Katalońskie Mundo Deportivo pisze nawet, że VAR uśmiecha się do Realu. No ale wiadomo, w Katalonii się z tego nie cieszą. Liczą natomiast na powody do radości po dzisiejszym meczu Barcelony. Ta drużyna dopiero rozpocznie ligową rywalizację. Zmierzy się wieczorem z Villarrealem. Nowy trener Barsy, Ronald Koeman, przekonuje, że jego podopieczni są gotowi i że to nie on jest czarnym charakterem tej historii. A historia to rzecz jasna przebudowa Barcelony, która oddała Luisa Suareza do Atletico Madryt czy Arturo Vidala do Interu. Jest jednak w tej nowej ekipie niezmiennie stary Leo Messi. Wierzymy w ciebie, napisał do Messiego kataloński Sport. No, dopiero po dzisiejszym meczu Barsy, a może nawet dopiero po kilku spotkaniach nowego sezonu przekonamy się, czy Messi poprowadzi wyremontowany zespół do dobrych występów, czy też wrócą demony poprzednich rozgrywek. W tabelę na razie nie patrzmy zbyt uważnie, bo różna liczba rozegranych spotkań wszystko po prostu miesza. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. W Hiszpanii jeszcze Atletico 6-1 grało Granadę, 2 gole Suareza, 3 Vardiego w meczu z Manchesterem City, 3-1 prowadzi Leicester City. W trzeciej stronie medalu to na dzisiaj wszystko. Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Mateusz Fusiarz i Adam Malecki. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w trzeciej stronie medalu za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. A, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Expert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop Asus Intel teraz za jedyne 1289. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Żegnamy reklamy.